Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Tukiwa karibu mwisho wa huu mwezi wa kwanza, na ambao kwa kweli tumefikia mwisho wake, ni katika ile awamu ya kwanza ambayo IDAD ilipangilia kupitia hii program yake ya pili kuweza kuwa tena na kuwafunza ama kuwapatia tena zaidi yale mapya kwa wale wakulima. Na mwanzo huu ulianzishwa hivi na ile formation yenye tulipapatia kama pepineriste wote wenye viko wa partenaire muidade, na sana zaidi tukakontaka 15 pepineriste wenye tulikamataka 5 mkila kila association bi kila ONG yenye iko na partenariat na IDAD. Tukakutaka kunivo ya IFAP 5, kunivo tukakamataka kunivo ya IFAP 5, kunivo ya Ajideko 5, na vile kuya Bulongo tukakamataka 5. Na hii ya Bulongo ni ADEP. Tukafuatilia kazi, tulienda angalia kwa zile mashamba zao za pamoja, hizi ma bajermoir ba pepiniere, namna gani walifanya kutia ile mafunzo yenye waliwapatia mu matekelezo, kama walipratikia Tukaanza axe ya IFAP ku niveau ya Kianzaba Mondubiena, tukashukia eneo ya Maimoya, kuko vile moya ya kuile mashamba ya pepiniere. Tukatoka kwa ile axe, tukatembelea vile axe ya Bulongo kwenye kuko ile partenaria ya IDAD pamoja na ADEP. Tukatembelea Kinyambaore, tukafika Bulongo pale ku centre, na tukakuta kazi ziko naenda sambamba. Na katika hayo hatukuachia pale, tukatembelea vile wale wakulima wetu ambao wenye tuko nao vile partenaria katika Ajideko. Tukafika eneo ya Mabalako, bengine biko hapa kunivo ya Kianzaba. Barabara kazi zinasonga mbele, na kwa pamoja tumeona ziko zikizidi kuboreshwa kabisa. Tunawatakia sana zaidi kila laheri kwa kazi hizi ambazo mulizianzisha na ambazo mko naendelea kuzifanya. Ila kwa hayo, tuna vile yule ambaye ni kiongozi ama chef de terrain mwenye naye alikuwa na effectue zile ma différents axes kwenda angalia mezo sina kuleta ma petite correction, parce que naye vile iko mwenye alipartisipe mwa ile formation, na iko vile na experience mwa ile mlimo ya kakao yenye naye vile alikuwa anabaletea tena zingine ma correction kidogo kidogo, ama wanachangiana tena kwa pamoja mawazo ili waweze tena kuleta in bonne rentabilité. Na kwa pamoja vile kwenye nao wanakuwa na udhaifu kumwambia jute, na baweze kupatiana karipio ndogo ndogo. Akiwa ni moja wapo wa wale wanamemba katika shirika la IDAD, na akiwa agronomu mtaalamu katika huu mlimo wa kakao, huyu mwenye alikuwa anashimamia sana zaidi terrain, na mwenye iko nafuatilia hizi kazi za terrain wa hii program ya kuangalia tena namna gani kuwasaidia wakulima kuwainisie mwa hii mlimo wa kakao, atajakilisha. Na kisha kujakilisha kusema mafupi kupitia huu mwezi wa kwanza, kupitia formation yenye balipatia ba pepineriste, na namna gani yeye mwenye ataka agronome alikuwa analeta ma petite correction bi wapi kwenye alikutanisha walikuwa anakuwa na aibu dhaifu, na kuonesha hii axe hivi balitumika hivi na hivi, comme ça analeta ile petite detail na kuleta vile ongera kwabo kama vile walishindwa na kuba corriger. Asante. Kwa majina naitika kwa jina la Eric Loloako, niko mmoja wa wafanyakazi katika chumba IDAD, na ninahusika sana na mambo ya terrain zaidi kama agronome. Na kadiri vile unauliza hiyo maswali, Kadiri vile ulisema, tulianja kwanja na formation. Na formation ilikuwa gisi tuanje kwanja tukapasite wale wa pepinyeriste, wa maakse mbalimbali, wala wa maasosiasyon mbalimbali. Kwani katika akse Beni Mabalako tuna asosiasyon mbili, yale tunao finase. Kuna kuwa asosiasyon ya IFAP, kuna kuwa pia na asosiasyon ya JIDECO. Na katika yale akse ya Bulongo, Beni Bulongo, tunakuwa na asosiasyon ya ADEP, yale tunafatilia hata pepinyere ingine mpaka Kinyambaore. Na tulikuwa huku katika masupervision, tuliona ngambo ya Bulongo kabisa kazi ni nzuri sana, na tulifikia tu hata ya kufurahia kazi yale wale wandugu wetu wa ADEP wamefanya. Na katika mapatano yetu tulisema inaomba tupate realization ya kila sous coordination wala kila pepiniere, inaomba watutilie au moins 5000 plans. Na katika coordination mzima omwe batufanyie omwe 15000 plans. Na imefikia tu wenye ndani ya ile des associations de sous coordination ya ADEP, maana ke Kinyambaore na Bulongo, imefikia tu wenye wameenda kurealize une affaire ya 13000 plans. Na ni kitu kwetu ya kufurahisha sana, kwani tunaamini ya kwamba huyo mwisho wa mwezi wa kwanza itakuwa na umefikia mwisho ya kujerme ile mafev ya kakao. Na ngambo ya akse ya Beni Mabalako ndani ya kikundi ya JIDECO, ukafika zaidi sana ndani ya village ya Bingo, utakuta pembeni ya kisima pale kunaonekana pepinyere mzuri sana, kwenye wanamemba wa JIDECO wameenda kureproduire wala wameenda kujerme maplantile za kakao. Na inaleta vraiment sura mzuri, na wakaji wengi wametamani vraiment wa faire membre ya hiyo association, pia nao wawe wa beneficiaire. Na tulitoka tukafika hadi huko ngambo ya njia ya Mabalako huko Irango, tulikuta tena ingine pepiniere ya Ajideco, kwenye wametia watu wengi wa membre wako nafanya salongo kila siku. Na tulikuta wamefanya marealization karibu ya ma 4000 a 5000. Ijapokuwa huku Bingo walishafikisha deja odela ya 5000, wako kwa ma karibu ma 10000 enye deja ilishakuwa deja realize. Na hiyo natuletea sisi kama superviseur wa hii activite kufurahi sana, na kuangurajia wale wa membre hiyo ma association kukuwa na bidii zaidi. Na ngambo ya hapo tu Kianzaba, tunakuwa na ingine association yale tunaoletea pia nguvu wala tunaofinance, inakuwa hiyo association ya IFAP. Ndani ya association ya IFAP hiyo tunakuwa na kikundi ya Mama Jose. Kikundi ya Mama Jose yenye walikuwa na udhaifu kidogo, lakini ninajua kisha kuwaletea makosa kidogo kidogo, ninajua wanaendelea pia kuboresha kazi wanaoyafanya. Na wako ndani ya viro ya ma 2000 plan yenye walisha germe. Lakini tunaendelea kuwakumbusha kwamba wakati inaendelea, wakati inapita, wangalitia zaidi sana tena bidii ili kazi ziendelee. Na zaidi ya yote wangalifanya makazi za pamoja kila siku asubuhi ili wasaidie kufanya mbio mbio, kwani wakati unakuja mbele. Miongoni mwa zile inye unakutanisha kama costa mwa hii akse zote tatu zenye umezungumzia, udhaifu gani ama faiblesse gani ndio ulikuwa nakuta bote walikuwa nayo, ubi wapi ndio kwenye unakutanisha kabisa walisikia kupitia ile formation? Kabla ya pale nilikuwa nikiangalike na ma sous coordination mbili. Kuna kwa sous coordination ya Mundubiena ya mama Kaasa ndani ya IFAP. Huyo mama vraiment atukukuta kitu ya kumpatia kama kosee. Tulikuta mama alipokea vitu vyote aliyoyafunzwa kwa kawaida, na yeye anaenda kuyamaterialize na wengine wa mama wenjake na wapapa wenye na angadre. Vraiment tulifurahia kazi hiyo wakati tulikuwa kule na mama Clementine, mama pia anao kwa mmoja wa wafanyakazi ya chumba idad. Tulifurahia kazi yenye mama Kasa hii kunafanya katika mji wa Mundubiena. Na kunaonekana ingine pepiniere inaonekana ndani ya mji wa Maimoya, nayo inakuwa tu ya sous coordination IFAP, nayo tulifurahia kuona kazi. Lakini tunawakumbusha kusema wakati zinaenda na wangalifanya bidii ili tuone wamefanya ile production ya 5000, japokuwa walishafanya 3000 me wangalifanya tena bidii zaidi ili wafikie hatua wafanye ile 5000. Kadiri vile unapose question ndugu, ninafurahi sana kwa yale question. Lakini utayajua huko kote palipo tulipopita, tulikuta kwa hii kwa mwisho wa mwezi wa 12 na mwezi mzima huyo wa kwanza, katika masite zote ilikuwa miti ya kuwa germain. Kwani unajua kakao inakuwa na maombrage. Na maombrage zenye tunatia kwa kakao, kuna kuwa kwanja ombrage temporaire. Yale ombrage tunaweza kupanda kwanja migomba, na kabla mgomba itaenda kufariki, inaomba tukue tumetayarisha miti, yale miti itaopandiwa ndani ya shamba ya kakao. Na njo ile mamiti yenye tungalipanda ndani ya shamba ya makakao ilionekana katika makoordination, masukoordination yote ya imba vikundi mbalimbali natoka kutaja, ilikuwa haiyaoteshewa. Na walikazia sana kuanja kakao, na njo tulienda tunawarapele wala tunawaita wafanye bidii ili miti nazo zioteshewe. Nikikusikiliza vizuri unasema kwamba ni mtu yenye nasaidia temporairement, donc kwanza kabla muda yenye mtenda ingia kwanza kuleta ile nyingine na itakuwa yenye kwanza tanguliza. Hii haitaleta udhaifu katika hii mlimo kweli? Sisi tunajua kwamba kama nilisema temporaire ilikuwa kufatana na migomba. Tunaweza tia migomba na hiyo njoo itasaidia kuanja kabla tutie miti. Miti njoo inasaidia kwa siku zote za maisha ya kakao, kuleta kiavuli kwa kakao. Na njoo nilikuwa mimi nasema oga yetu ilikuwa wakati tutafanya distribution ya maplan wala maplantile ya kakao, istukuie tena kuonekana miti hiyo haioteshewe. Na njoo tulisema ilibidi miti na kakao yote yoteshewe kwa limoya. Na kama tutagawa miti nyuma wala tutagawa yote limoya miti na kakao, ingalikuwa vizuri vipitike vile. Lakini inaonekana faiblesse haikutokana na chumba idad, lakini faiblesse ilitokana na wale wa pepinieriste wenyewe walipata mbegu za kakao, walipata mbegu za miti kwa wakati uliofaa, lakini walitia plus ya importance ku germer kakao par rapport ya miti. Kama miti hii yenye itenda mkakao ja kusaidia ja kiavuli ikionekana kuwa na haitakuwa ama kama vile ilikuwa udhaifu wao kwingine ambako nilitani ulize, haitaonekana kuwa kidogo na wanadharau kusema juni ya kidogo pengine tunaweza ifanya kesho, haiwezi zuiza pengine kutokuianzisha mbio? Ndani ya mafunzo yetu wakati tulifanya recruitment wala wakati yenye ma association partenaire ilitutumia hawa wa pepinieriste, hatukuwafunza tu kwenda kuotesha mamiti ile kidogo ya mbegu yenye tuliwapatia, lakini tuliwafunza pia namna gani wanaweza faa récolt wala namna gani wanaweza faa sélection de chat semencier ya kwenye wanaweza tosha mamiti mbalimbali. Miti gani inaweza kusaidia zenye ziko kule ndani ya mamigini zetu, miti gani inaweza kusaidia zenye ziko kule ndani ya mashamba zenye wanaweza tafuta mbegu, na ile mbegu nasaidia kwa kuungana na ile mbegu ndogo enye tulipana kwa kila association. Basi ni kipi kiako kwa wapi ama kipi kizuri kenye ulikikuta na kisha kuwapatia karibu neno la kuwa shukuru? Na shukuru sana kwanja kwa vikundi vyote vile vyenye vinaonekana kuwa partenaire wa idad, kwani wameonesha usuja kwa entreprendre tena maaktivite. Ijapokuwa ifape njo inakuwa association mère yenye tumefanya nayo hii projet, imekuwa turu ya pili, na zingine maassociation zenye tumetumika nayo turu moja tu kama Agideco, ADEP, wameonesha kazi mkubwa sana, kwani wameonekana hata kuwa suja kushindia hata yenye tulianja nayo, na inatumaanisha ya kwamba tukaendelea vile kazi itaonekana na wale wazazi wetu, ndugu zetu, kaka zetu wenyewe wako huko ndani ya mavillage, wenyewe watakuwa beneficiaire ya ile maplantile ya makakao. Itapita baada kidogo wataona mafaya yale mumea ya kakao yenye tukunaendelea kuvulgarize ndani ya mita ndani ya mavillage zetu. Neno lako la mwisho gani kwa idad na partenaria na hivi vikundi kulingana na hii prosesi ya kwanza mmepitia? Basi mimi nashukuru tu chumba idad, lakini yale iliyokuwa ya muhimu wa wakulima waliomba zaidi sana idad imultiplie ma supervision, kwani walijikuta ya kwamba supervision na kwa kidogo kwa juma mara mbili. Inawezekana tunafanya hata mwezi atufike kwa akse hii, ingine mwezi atufike kwa akse hii, wakati wanajikuta wako ndani ya maproblem mbalimbali, wanakosa namna gani watadekante ile maproblem, na walihitaji idade ifanye juu chini ili wasaidie. Hadi hapo tutaenda kugawa hiyo maplantil kabla shida ingie katika mapepiniere hizo. Waliomba idade ipime kusaidia kumultiplier ma supervision. Asante na kushukuru.